प्यार से। बस एक नजर मुझे देखा था उसने प्यार से, बस एक नजर मुझे कब दिल मेरा चुरा लिया, कब दिल मेरा चुरा लिया, नहीं ये खबर मुझे हो। देखा था उसने प्यार से, बस एक नजर मुझे देखा था उसने प्यार से, बस एक नजर मुझे। हर पल मेरी निगाहों को है उसकी जुस्तजू, हर पल मेरी निगाहों को है उसकी जुस्तजू, मिल जाए फिर एक बार वो जाने उसने प्यार से, बस एक नजर मुझे। चुरा लिया नहीं। प्यार से, बस एक नजर मुझे नजर मुझे बस एक नजर मुझे बस।